Hrobka. Jsem jako poslední mohikán, ještě omrdám, ucítíš uragan ve svý pičce. Jako by ti po poště váku jezdili smyčce. Orálnímu sexu se budeš věnovat v ničce. Doufám, že se ti mezi nohama neprohání umři. A jestli jo, tak ty špíno radši umři. A lásko moje, pozvu tě na romantický výlet. Tam tě pěkně omrdám, až budeš kvílet. Z mýho želatýho péra se kůže sedře. Doufám, že mě tvoje prdel pořádně sevře. Chladný mě nechá jen děvka, která neřve. Takže chci slyšet, jak pořádně hekáš. Ne, že moje koule orálně vynecháš. Jo, ty se mi líbíš, ty dobře šukáš. Na očích ti vidím, že slastí pukáš. Mně nejsou žádný bizární techniky cizí. Před mým čurákem panenský blány hromadně mizí. Jsem odpaňovač rizí. Já jsem přivedl víc hole k orgazmu, než sám Adolf Hitler lidí k fašismu. Krcání je pro mě věčný téma. Mě přece se nikdy nechytá tréma. Kdo nehrdá prdele, tak je pěknej déma. Pěkně ti oblíznu tvýho kakovýho ďulka. Líp než by to udělal sám Dan Hůlka. Až se ti z toho začne chvět levá i pravá půlka. Pak přijde ten očekávaný okamžik. Stopořeným bambánem penetrovat řiď. Tak si pořádně zařvi a za kolem mě chyť. Já jsem jako poslední mohikán. Když tě budu mrdat, ucítíš uragan ve svý pičce. Jakoby ti po poštěváku jezdili smyčce. Holky by nejradšej dostávaly lilie. Ale na to se jen každý kurte radši vyblije. Všechny tyhle ty píči zajímají jen luxusní vozy. Ale já jen přemýšlím, jak narvu péro mezi ty jejich kozy. Na tyhle ty mošny mám jen jednu jedinou radu. Rozmrdej jim prdel a rozsekej bradu a uřízni kosky. Mám doma na scéně roznáznutý mozky. Tyhle ty píči by měly jen při orálních rozkoších řvát. Se jim klitorisem si musí hrábema hrát. Nenech si na hlavu srát, už nemůžu poslouchat ty její debilní keci. Můj čurák zabíjí takovýhle bréci. Mám dost zamilovaných pus v parku. Mám pro tebe připravenou mou spermovou várku. Doufám, že máš čárku. Nenápadně ti prošmědím tvoje půlky. Ale až potom, co mi volíš, že škůlky, nastřílím do tebe všechny svý broky. Uslyším ty tvoje kroky, co vedou přímo ke mně na pitevní stůl. Tvá píča jak hnědouhelní důl. Pod těma chlupama tam máš nakladěný hnědky. Zkus si někdy vymej ty tvoje šestinohý zmetky. Co ti poletujou tvým mechem prorostí škvíře. Tvůj kundí smrad už vážně není v míře. Nečekej, že ti střelím ze zadu kulku do tvýho týlu. Na tebe mám doma se stodánou řetězovou pilu. Rozřezával bych sník holky, co nosejí slipy. Na ty, který umřou první, máme doma s hrobkou typy. Tvůj prdelní otvor se zrušení chvěje. Hrobka už se pod svou maskou kata směje. Už vidím, kam to spěje. Jo, hrobka a pitva, Carter Record.